Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta uzun zamandır evet, planladığımız. Bayağı uzun zamandır. Evet. Hatta yani, önemli istekler de aldık bu programı yapmamız için. Speed olsun, trash olsun, işte adını söyle, nü metal olsun, death metal olsun. Black metal'e kadar Black yolu var bunun. Black metal bile var. Ama değişik topluluk var. Ama çok topluluk var. Şöyle söyleyelim, yine de bizim yaptığımız yani bu tarzı dinleyen insanları tatmin etmeyebilir. Çünkü yine de biz bir melodik yana doğru kayıyoruz. Tabii canım. Yani artık gidip de entombed öyle garip İsveçli gruplar beklemeyin ama onlar kadar iyi doom, stoner, death yani yapan sağlam gruplar var. Örneğin birinci grup Kevit. Artık herhalde Kevit mi okunuyor? Bu Sevit mi okunuyor? Amerikalıların Kanadalı. Kanadalı mı bunlar? Evet. Wisconsin'den diyor. Wisconsin Amerika. Kanada şey Psychedelic Mixture diyor. Zaten emin de değilim Ömer. Evet. Bu gruptan iki tane var. Ya bu Amerikalı ya da Kanadalı. Olabilir. Ya seninki doğru ya benimki doğru. Aynen. Bakalım hangisi. yani benim duyduğum daha çok Sludge, Stoner, Doom. Yani bütün death'i karıştırıp evet, değişik bir tarz yaratmışlar kendilerine. Yani pek rastlamıyor bu tarz dinleyenler böyle bir gruba. Çünkü hafif psychedelic'i de koyup da old school hani bizim alıştığımız death'teki şeyleri de öğeleri de aynen, zaten bir çorba haline getirip old school yanları çok baskın. Evet, değil mi? Brutal vokali var tabii. Brutal var tabii. O Allah'ın emri artık. Hafif psychedelic retro bir tarz da var. Var. Yani bir sürü şey söyledim farkındayım ama arkadaşlar dinlediğinizde anlayacaksınız. Bu kolay bir şey değil çünkü stoner, sludge, doom'un içinde hep retro yani bizim dinlediğimiz eski death'in öğeleri var. Ama bu adamlar güzel toplamışlar. Çok gene güzel. Gene ben Kuzey Amerika faktörü diyorum. Evet. Artık Kanada mıdır, Amerikalı mıdır kimse. Fark etmez. Fark etmiyor. Çok çok iyi becermiş. Yani The One seçtiğimiz parça. Fakat ben Space Weed'i de seçerdim. Greatness Itself'i de seçerdim. EP çok güzel. İyi bu bir EP. İyi bir EP bu. Albümleri de gelir inşallah yakında. Evet. Ama güzel. Yani bu tarz için çok güzel. Evet. İyi örnek, iyi başlangıç. Bakalım. Evet, Kevit grubundan The One adlı parçayı dinliyoruz. Evet, dinleyelim. You are the one and I have come to you. You are the one and I will take you to the top of the things that you should not be doing. There was a time that you were never, never, never. You are the one and I have come to you. You are the one and I will take you to the top of the things that you should not be doing. There was a time that you were never, never, never. As you would now feel. Yeah. Bunlar kesin Kanadalı çünkü progresif metalde. Baya progresif. Hatta bundan sonra Soul Fly çalacağız. Evet. Max'in grubu. Evet. Max'in de söyleyiş tarzına da yakın vokali. Evet. İyi geçiş oldu. Soul Fly dediğin gibi nu metal, hani o daha tribal. Nu metal mi? Thrash. Öyle başladılar. Evet. Şimdi thrash'e döndüler. Haklısın, thrash death'e döndüler. Yoksa Soul Fly Primitive dönemi. O ilk iki albüm evet, şeyden çıktığında, Sepultura'dan çıktığında Max Cavalera. Ne yapacağını bilemedi. Ne yapacağını bilemedi ve o tarza döndü. Dediğin gibi Igor'dan ayrılınca. Ama Dark Ages'la, özellikle Prophecy ve Dark Ages'la beraber senin de dediğin gibi işte o thrash, death metal ve groove. Yani Archangel işte yeni albümleri 2 yıl sonra Savages'tan. Savages manyak bir albümdü. Archangel de en az onun kadar iyi. Ve işin de ilginci, daha geçen sene Cavalera Conspiracy'den evet. Pandemonium albümünü çıkardı bu adam. Aynı kadro. Aynen. Soulfly'ı çıkardı. Aynen. Şimdi de Soulfly'ı çıkarıyor. Feci prodüktifler, yani inanılmaz bir üretkenlik var. Ve kalite de düşmüyor işin ilginci. Evet. Max Cavalera gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Ya bu işin en iyilerinden biri işte, daha var mı? Aynen. Yani. İşte yani bir yandan da Sepultura da fena iş çıkarmıyor. Tabii. Onların da yeni albümü çok iyiydi. Ben çok seviniyorum. İyi ki ayrılmış Sepultura'da. Değil mi? Yani iki gruptan iki ayrı albüm. Hani geçen gün geçen programda da söyledik ya. İyi ki Geoff Tate şeyden ayrılmış diye Queenstrike'dan ayrılmış diye. En azından kaliteli iki tane ayrı albüm dinliyorsun. Zaten yani Sepultura da çok kısır döngüye dönmüşlerdi. İyi de oldun dediğin gibi. Evet, o açıdan Archangel çok hoşuma gitti. Programımıza devam edelim. İyi gruplar var. Soulfly'ın Archangel albümünden. We Sold Our Souls to Metal. Hadi bakalım dinleyeceğimiz parçalar. The way we want. We sold our souls. Evet, şimdi de İran'a gidiyoruz. İranlı abi. Melodik Death Group. İlk defa mı çalıyoruz İran'da? Evet, ilk defa. Şöyle biraz araştırdım, İran'da bu tarz var mı diye. Var. Var mı, ne var mısı? Bir sürü grup çıktı. Var, var. Morbid, Artimoth, evet. Next Carnies, Dead March, ki bunlar ünlüleri. Bir de death metal grupları var. Var. Hatta Türkiye'ye gelip konser vermiştikleri de vardır. Vardır, vardır. Eminim yani. Ama İran'da tabii rejim dolayısıyla şöyle bir sorun var. Sözlü müzik yasak biliyorsun. Evet. İstedikleri müziği yapabiliyorlar müzikal olarak ama söz kullanılması yasak. Söz geçmesi. İlginç. O yüzden aslında kapalı kalmış toplumların bir şey vardır ya, yukarıya doğru bir tırmanma eğrisi hızlıdır yani. Aynen. Baskılarsa. Baskı patlaması, patlaması daha da ona göre hızlı olur. Bence İran patlaması yakındır. Evet. Çok uzak yok. Değildir. Adamlar pek yakında Türkiye'yi dağıtlar. Aynen. Neyse. Evet. Girmeyelim politik konulara. Evet. Ama gerçekten ben o konuda sana %100 hak veriyorum. Gerçekten İran toplumunda bir patlama yaşanacaktır, evet. Çok yakında. Aynen. Var içimizde ama neyse. Neyse yani, çok uzun bir konu. Evet. Ama çok kaliteli bir kalabalık İranlılar. Çok şeyler, eğitimliler. Ve gerçekten bu tarz bir müzik onlar için yapılması hani imkansız Asya'nın değil. Asya'nın en kültürel toplumundan bahsediyoruz. Aynen. Hani en çok okuyan, değil. En çok evet, okuyan, aynen. En bilgili toplumu bu. Hem de etrafındaki Hindistan'a, Pakistan'a, tabii. Afganistan'a da kültür zamanında empoze etmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Evet. O topraklar elbet dirilecek, yakındır, çok değil. Ve yani böyle birçok death metal olsun, black metal olsun, bu tür artık ben bunlara aşırı müzik türleri diyorum, yapan birçok grubun olması da beni hiç şaşırtmıyor. Bu da içlerinde en iyisi. En iyi, evet. Çok iyi. Kayıt ve falan da çok iyi. Şey de, hem kayıt çok iyi hem de yani İsveç tarzı, bu Gothenburg tarzı, evet, death yapıyorlar. Gerçekten başarılılar. Umarım bir kere teknikleri iyi. Enstrüman hakimiyetleri harika çocukların. İnşallah daha fazla duyarız Chaos Descent'tan. Chaos Descent, evet. Herhalde bu. Çünkü Descent yazılmış. Descent diye okunur diye düşünüyorum. Descent değil. Bir In Flames, bir Dark Tranquility duydum onlarda. İnşallah gelir devamı da. Evet. When Life Leads Off to Death albümlerinin adı. A Journey to the Land of the Unknown'da şarkının ismi. Evet, dinleyelim. Well, we're incomplete with Evet, sırada Amerika ve Amerika'nın en sıkı... Ama ruh... İran'dan sonra Amerika gelmesi iyi oldu. İyi değil mi, ilginç? Industrial ve death metal'le başlayıp daha sonra groove'a dönen Fear Factory. Çok Fear iyi Factory. Gruptur. Çok ben, iyi. Çok ben çok beğendim. Ben de çok seviyorum. Yani bunları The Manufacture ve Absolute albümleri 90'lı yılların ortasındaki bence bu tarzın en baba albümleridir. Tamam. Eyvallah işte 2004'te bir ara bunlar dağıldılar. Ondan sonra 2004'te tekrar toplanıp da bu Archetype'la beraber tekrar giriştiler. Evet. Ve üst üste albüm patlatıyorlar. Artık iyice industrial'a dönmeye başladılar. Pek benim sevdiğim şey değil ama vokalist Burton C. Bell bu tarzın en iyi vokali. Bak daha iyisi yok bence. Gitarist evet. Dino Cazares de gerçekten iyi gitaristlerinden biridir. Ama ben Burton C. Bell'i tek geçiyorum. Yani gerçekten çok beğendiğim vokalistlerden biri. Yani bu tarzda herhalde bundan iyi. Hem death söyleyip yani growl yani o çığlık evet. ve distorte vokali yapıp bir yandan da melodik aynen, bu işi aynen. becerebilen. Bak Max Cavalera'yı falan hepsini atar çöpe yani. Paketler diyorsun. Paketler bence. Burton C. Bell çok iyi bir vokalist o açıdan. Bir de Pantera var zaten. Pantera. Anselmo. Abi o ayrı. Orada Amerika'nın güneyi faktörü o. Evet. O apayrı bir ruh. Yani ben ona şey bile diyemiyorum. Brutal vokal bile diyemiyorum. Anselmo başka bir şey yapıyor. Yani Phil Anselmo benim için özel. Yani ben burada brutal vokal için konuşuyorum. Burton C. Bell iyi. Amerikalılar bu işi iyi beceriyorlar kardeşim. Evet. Yani Fear Factory de zaten bence o ilk dönemlerinde inanılmazlardı. Hı hı. Sonradan düştüler. Hala düşmeye devam ediyorlar ama tabii yine de iyi piyasadılar. Bu. Bu parça güzel. Single Dielectric. Evet. Bir kelime oyunu da yapmışlar. Elektriğin ölümü gibi bir şey. Evet. Dielectric. Genexus'ta çıkaracakları albümün evet. ismi onun single olarak gelmiş Dielectric'te. Yani güzel. Bakalım ne gelecek. Bakalım albüm nasıl çıkacak. Evet. Burton C. Bell'in vokalinden dinliyoruz Dielectric Fear Factory. Evet, sırada Brezilyalı topluluk Nocturnal. Bu adamlar da 2013 yılında kurulup hemen iki tane albüm patlatmışlar arka arkaya. Evet, bunlar yeni. Evet, yeniler. Progresif metal yapıyorlar. Ya Sepultura'dan sonra, gerçi enteresan Brezilyalı gruplar dinledim ben death metal adını da. Ne bileyim, yine de hani yani en ünlüleri Sepultura herhalde, değil mi? Evet, yani ama tabii bunlar Angra, Hangar. Yani bunlar da sağlam topluluklarıdır Brezilyalıların ve bu tarzda da... Hatta Angra'nın gitaristi Megadeth de şimdi çalıyor, doğru, değil mi şey? Doğru. Doğru. İsmini unuttum ama ben çok beğenmem o gitaristi, onu söyleyeyim. Megadeth'le nasıl olacak bilmiyorum. Bir parçalarını... Sean Drover geliyor da değil, değil tabii ki. Değil. K ile başlıyor ama... Değil. Gelmedi, benim de aklıma benim geldi. Beyin hücrem ona yetmez. Yok estağfurullah. Esas Nocturnal'ın davulcusu Akil Priester'de şeyin davulcusu, Primal Fear'ın davulcusu. Evet, evet. Yani o da Brezilyalı. Böyle toplamışlar bunlar şey grup. Hani o ülkenin en iyileri. Aletlerde çaldıklarında vesairelerinde. Örneğin Thiago Bianchi de çok iyi bir vokalist. Bu zaten progresif. Evet, şüphesiz. Burada tabii progresif öğeler çok progresif ağır. Progresif speed metal diyelim. Evet, klavyeci çok ön planda, evet. Burada. Yani hooklar tabii çok daha şey. Groove çok daha ön planda. Melodik taraf, tamam, agresif taraflar. Zaten metalde olması bir gerekir ama. Bir de Brezilyalılar da var zaten. Hele Brezilyalılar yani. Dediğin gibi. Yani değişik şeyler denemişler işte. Bazı şarkılarda daha progresif elementlerin ön plana çıktığı dönemlerde işte vokal bir anda Portekizce'ye dönüyor filan. Böyle değişik şeyler var albümde. Nocturnal yani öyle hani 2013 yılında kurulmuş yeni yetme bir grup değil. Değil. Bunların elemanlar. Hepsi alaylı. Aynen. Alaylı ve ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. Harika biraz bir kayıt var. Kendi piyasalarını oynamışlar. Tabii kendi piyasa. São Paulo'da yapılmış kayıt. Yani kaydın kalitesi de çok hoşuma gitti. O yüzden söylüyorum. Her böyle bütün her bir enstrümanı tek tek gayet iyi duyabiliyorsun. Tabii yani onun karşılığı da eğlenceli, güzel bir kayıt. Zevkli bir, evet, dinleme, evet, oluyor. Evet, o zaman Nocturnal'ın Back to F You Up albümü, evet, ve albüme ismini veren parçayla devam edelim. Evet. Evet, şimdi daha değişik bir tarza geçeceğiz. Hafif Southern Rock soslu Death'e geçiyoruz. Evet, aynen. Sons of Texas. Esasında bu adamların bu albümü daha yumuşak bir albüm. Fakat tarzları çok hoşumuza gittiğinden bu albümün en sert parçasını programa yakıştırdık. Yine kendimize yaklaştırdık. Evet, yaklaştırdık. İlla bir grubu soktuk aynen. araya yani. Aynen, bu adamlar Texas'tan tahmin edebileceğiniz gibi Sons of Texas. Bence çok yetenekli adamlar. Değişik tarzları bir şekilde bir araya getirip hani biraz metal, biraz sludge, biraz southern, birazcık stoner hepsini birlikte içine koyup kendilerine göre bir tarzı oluşturmuşlar. 2013 yılında kurulmuşlar zaten. Arkadaş hepsi. Davulcuyla basçı zaten kardeş. Evet. Bildiğim kadarıyla, yani hikayelerini okuduğum kadarıyla bu adamlar okul arkadaşları. Ve ağır ağır şey yapmışlar, bu noktaya gelmişler öyle hızlı. 18 yaşındayız, 19 yaşında albüm çıkaralım şeklinde olmamış. Bayağı bir gayret ve çaba çok var. Çok da sarf etmemişler canım şimdi. Öyle mi diyorsun? Yani 2011, 2015. 2015, 4 yıl yetmez mi Ömer ya? Yani 2011'de kurulmuşlar dediğimde Allah bilir bunların geçmişleri, Allah bilir nereden, ne zaman. Ama yani bu kadro hani 2011'de kurulmuş diyelim. Peki müzik kaliteyi nasıl buldun? Fena değiller. Fena değil, iyi. Evet, iyi, iyiler. Çok yani güzel. Ben davulu da çok beğendim. Enteresan. Evet, yani bu tarz bir şey. Yalnız albüm bu kadar sert değil. Yani adamları çok beğendik. Dinleyelim dediğinizde hard rock, southern rock şarkılar da var. Tamam ama şey değil tabii ki. Southern rock dediysem de Lynyrd Skynyrd değil de. ZZ Top duymuyoruz. ZZ Top değil. Yani ama yani Never Bury the Hatchet'ı beğendik biz. Never Bury the Hatchet en sert şarkısı. Baptized in the Rio Grande'de albümün ismi. Dinleyelim. Sons of Texas'la devam edelim. Revenge, never forget. Your regret, the past is not too far. My alternatif öğeler de bayağı ön plana çıkıyor. Yani ama Hoobastank'e benzedikleri şarkılar da var. Var evet. Albümde. Ve Undead Corporation. Undead Corporation çok ilginç. Japon. Adamlar hakkında hemen hemen hiçbir şey bulamadım. Ama, ama bir sürü albümleri var. Bir sürü albümleri var dediğin gibi. Yani inanılmaz. Yani 2010 yılında iki albüm. 2011'de iki albüm. 3 albüm 2011'de pardon. 2012'de bir albüm. 2013, 2014, 2015 diye gidiyor. Adamlar evet, her sene. Evet. Çok üretkenler. Vokalist gruba yeni katılmış. Yani biraz Soilwork, biraz In Flames duyuyorsun. Groove metal ile de düşkünler her hallerinden. Bir tek bu albümde İngilizce. Evet. Bir tek bu albüm İngilizce. Ve Kensuke'nin İngilizcesi çok iyi. Evet. Kensuke mi Akemi mi? Akemi galiba. Akemi'nin. Akemi. Akemi'nin İngilizcesi çok iyi. Bu arada Kensuke'nin turlarkenki ismi Pine Tree. İşte sormuşlar adama neden senin ismin Pine Tree diye. Bu adamın ismi Kensuke Matsu. Matsu da Japonca'da şey ağacı, çam ağacı. Hmm. Onun için ben kendime Pine Tree diyeceğim demiş. Bir de bunların böyle Ömer kendi içlerinde garip müzikleri var. Tonhu Doujin, Doujin müzik falan falan. Kendi içlerinde anladığım kadarıyla bu metal müziği de böyle grupluyor Japonlar. Olabilir. Bilmiyorum ben çok, hiç duymadım hiç çok fazla şey de değil. Bunlar işte o Tonhu Doujin müzik tarzında Japonya'nın en tanınan gruplarından biriymiş Undead Corporation. Kurcaladın mı buluyorsun bunları? Evet. Yani yoksa oturup da Tonhu Doujin müziği yani dinliyorum diye. Yani Japonların müziği tabii çok geleneksel müziği ve şeyi çok farklı. Evet. Yani çok dar bir alanda yaşamalarına rağmen çok geniş bir kültürel İnanılmaz bir şey. Sahipler. İnanılmaz bir şey. Heriflerin kültürü hep almaya, evet. Özümsemeye ve bir şekilde proses edip tekrar sunmaya. Ama alıp özümleme süreci çok hızlı. Hızlı. Yani. Hızlı. Normalde kültürel. Aynen. Yani şöyle söyleyebiliriz. Mesela rock müzik öldü diyoruz değil mi? Yani artık hani öldü. Evet. Bir, hepimiz bunu kabul edebiliriz. Hani artık konuşacak bir şey yok. Çünkü yapılabilecek her şey yapıldı. Yapılıyor. Yani müzik olarak da yapılabilecek her şey yapıldı. Artık değişik bir tarzın çıkıp bunu bir şekilde başka yöne çekmesi gerekiyor. Yani rock müzik olarak demiyorum. Müzik olarak. Yani pop müzik. Da şeyde hani bunların içinde caz da katabiliriz. Çünkü artık o da çok kısır döngüde. Yani doğaçlama denen şey bile artık kendi içinde tekrar nereye doğaçlamaya kadar? Dönüyor aynen. Yani. Tabii ki. Ya başka nota bulacaklar ya başka enstrümanlara dönüşecek. Ama bu süreç binlerce yıl. Bakmayın yani biz şu anda bu yüzyılda çok başındayız. Evet çok hızlı tükettiğimiz için. Aynen. Yani herhalde insanlık tarihinin 10 bin yılda gerçi orta çağdan bu yana dedim. Hadi 1000 yılda çıkardığı müziği tek sesten bu zamana kadar yine hızlı bir süreçte getirmişiz ama o arada getirdiğim müziğin 100 katını 50 senede çıkardı. 50 senede çıkardık. Doğru söylüyorsun. 60'lar diyecektim ben de. Yani 1900'lerin başında modern klasik müzik 12 ton müziğe doğru dönüştü. Ama bizim şu anda icra ettiğimiz müzik aslında pop müzik, rock müzik, şey müzik 18. yüzyıl müziği aslında. Doğru. Yani baktığımızda 18. Doğru. yüzyılın müziğini doğru. Bach'ın biz, temelini attı. Evet, Bach'ın temelini attı. Sonra Beethoven'ın da Mozart, Beethoven artık say babam say onların aynen, üstüne aynen. Öyle tuğla çıkmış ortaya. Evet, yani onların da bence Beethoven'la o da Doruk'u. Evet artık Doruk'u. Yani doğru. Gerçi ondan sonra da çok iyi eserler var. Hani şüphesiz. Şeyler şüphesiz var ama hani o nokta olarak onu hı-hı. Şey yapabiliriz. O aradaki dönemdeki bir müziği yapıyoruz biz. Evet. 1920'lerden beri. Aynen. Dediğin gibi daha artık kolay dinlenebilir, kolay tüketilebilir. Sonraki klasik müzik çünkü çok avantgard. Tabii. 12 ton. Ne yapacak çaresiz? İnsanların dinleyebileceği. Atonal. Evet, kulağına hoş gelecek sesler değil. O yüzden aynen. Çok benimsenmiş bir müzik tarzı değil. Çok modern şeyler var klasik şüphesiz. Müzikte ama kolay insanların geniş kitlelerin. Aha klasik müzik konserine gidip bu atonal eserlerin beni nasıl işkence yaptığını Allah neyse yani. Neyse yani sonuçta müzik bir yerde tıkandı ve biz bunu ne zaman değişecek diye düşünüyoruz. Aslında yüzlerce yıl alabilir bu tabii değişme süreci. Kolay süreçler değil. Müzik insan hayatı iklimler gibi şey bekliyoruz. Gibi bekliyoruz. Biz yetişemeyeceğiz şey. Belli ama. Yani evet. Bekliyoruz işte. Ama Japonlar Abi ne çatır yapıyor çatır. Alıp her alıp, şeyi evrimleştirip bir şekilde resim sanatını dalıyor. Proses alıyor. Ediyor kardeşim. Çok gayet hızlı değiştiriyor. Kendine özgü çok güzel eserler çıkarıyor. Yeni bir şey çıkartıyorlar mı? Yok. Ama kendilerine ait olmayan şeyleri çok güzel kendileriymiş gibi yapabiliyorlar. Yapabiliyorlar. Enteresan ve insanlar. Ve izliyorlar, öğreniyorlar. Evet. Çok meraklılar. Yani aynen. Gerçekten değişik bir her kültür. Her şeyde otomotiv. Evet. Her şey abi. Sanayi. Her şey. Her şey. Her şeyde öyle de. İşte Undead Comparison'da yani işte alt alta koydun mu işte metalcore olsun, death metal olsun, işte extreme rock olsun artık ismine ne evet. Diyorsanız. Melodic death diyelim ama. Melodic genel. Death, extreme metal. Evet. Yani işte yani bunu iyi bir grup. Yani bunu bu tarzı beğenirsiniz beğenmezsiniz bilmiyorum ama adamlar yapmış. Çatır çatır İngilizce söylüyor bir kere. En azından oradan hakkını vermek gerek solistin. Tebrik ediyorum. Evet. Çok çok iyi İngilizcesi Japonlarda var. Görülmeyen bir özellik. Kesinlikle. Flashback albümün ismi. Chase the Rabbit. Bizi dinletecekleri parçalar. Undead Corporation. Don't need a pretend to be başarılılar. Nu metal diyebilir miyiz? Nu metal tabii. Tabii ona da yakın. Çok. Bayağı enteresan. Yani her şeyi buluyorsun, her şeyi buluyorsun. Evet çok güzel. Japonlar ellerine sağlık vallahi. Ellerine sağlık. Evet. Şimdi de sıkı trash Spellbound Almanya'dan. 99 yılında kurulup 2009'a kadar çok sağlam iki albüm çıkarmışlar. Sonra bir anda durmuşlar. Grubun beyni David Mayer tekrar grubu toplamış ama değişik elemanlarla. Nothing But The Truth 2015'te, 2012'de kurulan, yeniden kurulan Spellbound'un ilk albümü. Evet. Yani Creator, Destruction, Testament, Dark Angel, işte oralar. Evet, o aralarda. Yani doğru. Bütün bizim işte o trash, baba Amerikan trash almış adam, oturmuş. Ben bunu nasıl yenir yutulur hale getiririm, birazcık daha eğlenceli hale getiririm diye sosyal düşünmüş David Mayer. Sosyal politik yanları da var. Tabii tabii. Tabii yani. Sözler son derece şey, dediğin gibi yerine oturan, bir şekilde bir şeyler anlatan. Bunun yanında harika riffler var. Yani 80'lerdeki Amerikalı trash babalarının yaptıkları müzik 2010 yılında nasıl birazcık daha bugüne evrilerek yenir yutulur hale getirilir. İşte çok iyi örneği Spellbound Alman kardeşim David Mayer bu işi çok çok iyi becermiş. O zaman dinleyelim. Nothing But The Truth albümlerinin ismi, Live This Dream'de bizi dinletecekleri parçalar. Dinleyelim. Evet. Bu da bitirişimiz olsun. Bu da bitirişimiz olsun. Camı kırdık. uzun zamandır sözünü verdiğimiz Trash artık Speed Death Metal. Speed evet. programını böylece tamamlamış bulunuyoruz. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol metalli günler dileriz. İyi geceler.